Molt bona nit, Guns N' Roses. Ja tornem a estar aquí com cada dimecres aquí a la 100.0 a l'FM, Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Aquí en Guns N' Roses, la ràdio que més enganxa amb bona música aquí jamaicana. Avui tenim aquí el convidat Alon, bona nit. Hola, bona nit. Tenim els comandaments el senyor Franqui. Bona nit. Pues gent, comencem aquí amb Guns N' Roses. Doncs bueno, gent, anirem començant aquí amb les nostres noticietes calentetes. Hi ha un gran ventall de coses per aquest cap de setmana. I començant, doncs, demà dijous 8 d'octubre, com sempre hi ha el Rude Club de Barcelona, carrer Almogàvers, doncs hi haurà la presentació del mixtape Ghetto Stories Volume 2, From 60s to 2K9 Reggae Night, amb Loops Messenger, 4x4 Sound, i l'entrada gratuïta. I ja de pas, doncs, també pel nostre company, el senyor Serra Llonga, doncs, que ha penjat pel YouTube, i també ho hem ficat al nostre blog del programa, guns n' roses.blogspot.com, doncs el vídeo que va ser d'una festa passada el 24 de setembre, Festes de la Mercè, al mateix Rude Club, que es va fer allò de I Love Root Girls, amb la nostra companya Gret Alice, Alicia, amb Miss Lulu i amb la Rudit, tots coneguts per tots nosaltres. Doncs bona gent, començarem aquí amb el primer tema, i ens serem aquí un tema de Kate and Tex, Stop the Train, aquest Hypnotizing Eyes. Not even a bear know here that she's a little girl. She's a little girl. She's a little girl. She's a little girl. She's a little girl. She's a little girl. Thank you. Pues bueno, gent, seguirem aquí després d'aquest tema dels Kate and Dex, gran disc Stop That Train, moltes cançons produïdes pel gran Derek Harriott. Pues bueno, ja ens fiquem ja amb un dels plats forts d'aquest cap de setmana. Doncs divendres 9 d'octubre a la sala Estraperlo, Badalona, hi haurà el 7è Scooterfest Barcelona, on hi haurà el retorn dels Moonrakers després d'estar 7 anys fora dels escenaris, que tan sols han tret un disc Huracán, que era el del 2002, i que faran taloners d'una banda californiana, Si es pot, primer cop que ve aquí a Catalunya. És un so a l'estil de Hepcat, molts que me pugueu estar escoltant, tot el que surt per internet que fica ex-Hepcat és mentida, jo diria que és per cridar més a l'audiència perquè vagin als concerts, però sí que us he de dir que té un estil molt de l'aire de Hepcat, bons vents, bones veus, en total, bona banda d'esca, clàssic, rocksteady, que doncs pagant per 10 euros a la sala Estraperlo de Badalona a partir de les 10 de la nit. Doncs Frankie, anirem tirant aquest Pretty Baby del seu disc The Robbery, Sispot amb Ganja Nights. Bé, doncs seguim aquí amb les notícies després d'escoltar Si es pot i us anunciem que han obert un nou, bueno, hi ha un nou lloc on punxaran reggae a partir d'ara, a Barcelona, un restaurant que es diu Tio Sant Afro Restaurant, que està per Gràcia, al carrer Torrent de les Flors, número 22, i cada divendres punxaran Riga a partir de les 12. Aquest divendres dia 9 ho inauguren Santi i Sergi, que punxen a Riga i Escarro Castelli, i no sé si aniran canviant de sí, DJs ja, o què. Sí, ja, bueno, el quadrant de tot el mes per internet, ja ho anirem anunciant cada dimecres. Sí, pinta guai, tio. Aquest tio és un afro-restaurant. No serà el tu vas vindre a un restaurant un dia jamaicà o no sé què, que ens van fotre una clavada, no serà això, no? Doncs I don't know. I don't know. No, no, ja està, no he menjat jamaicà. Pues, bueno, no hi aneu perquè ens van fotre una clavada que... A Gràcia. No ho sé, no me'n recordo. No te'n recordes. No me'n recordo on era, era un puta idea. Però així afro i tal sona... Podria ser, Frank, i potser està ben encaminat. Potser, bueno, aneu a escoltar música o no aneu a menjar, que us sortireu sí, calçotets. Sí. Ara per la crisi és un bon lloc per anar. Sí. Si us voleu quedar rentemplats, us rebeu. Amb el nas. Sí. Doncs això, a partir d'ara tots els divendres, carrer Torrent de les Flors, número 22, Tiosan Afro Restaurant. I bé, escoltarem una cançoneta d'un paio que es diu Chicken George. Ja ho hem lligat així, Chicken no és pollastre. Al restaurant. I escoltarem una cançó que es diu Hong Kong Reggae. Que sapigueu que aquí a Guns N' Nights no seria si Guns N' Nights sense trobar-te doncs sorpresa sempre aquí a la ràdio, aquesta gran ràdio que avui ens hem trobat que no tenim. No hi ha ordinador. La setmana passada vam dir, hòstia, han comprat una nova torre, saps? Pues ja l'han robat. Ja no hi és, ja no està. Senyors, no sé què ha passat, no... Això és el gueto. Això és una ràdio de barri i és el que hi ha. No. que si no, no seria Guns N' Roses. Clar, si no, no, no. I és l'emoció perquè... de vindre aquí a veure què et trobaràs. És guai, és guai. Arribes i dius, a veure què hi ha. A veure què farem avui. I bueno, hi ha part de coses que ens passen a nosaltres, de ara no està el directe, ara no sé què, que no va la platina, ara que se'ns va un dia amb el disc ja no se sentia res, se sentia un brum, saps? Ens va envair Michael Jackson. Ah, per cert, no sé si t'has vist un vídeo que t'he passat de la reencarnació de Michael Jackson. No l'he vist. És molt bo. Te dic jo que vaig caure al terra. No dic res més. Vas caure de cul? No dic res més. Ah, jo el miraré ja. Bé, gent, doncs seguim aquí les noticietes. Hi ha el plat fort d'aquest cap de setmana. Dissabte 10 d'octubre, a la Sala Polo de Barcelona, hi haurà el tribut d'Studio One amb grans del 60, Dennis Al Capone, Winston Reddick, Christopher Ellis, que aquest no és del 60, sinó és el gran fill d'Alton Ellis, que en pau descansi, i que vindran amb una banda jamaicana, The Roof Cuts and The Matic, unes veus femenines aquí acompanyant. Això, obriran portes a les 8:30, preu 20 euros anticipada, 24 guixeta. Doncs bé, bueno, gent, doncs us tenia preparat un tema de Dennis Al Capone, no us el puc ficar, però bueno, fiquem algo d'aquí de casa, aquest Doctor Calypso, del seu primer disc, original volum 1, Poleman, Ganja Nights. Bueno, Franqui, iepa, què passa aquí? Què passa? Ei. Jo te sento, eh? Ara. Era el cable. Bé, després ens faràs un 5 cèntims, Franqui, de com va anar aquest passat dissabte... L'Octoberfest, aquell. El coc d'espàrrecs. Coc d'espàrrecs. A Salt, Girona, coc d'espàrrecs. Ja ens diràs com ha anat, també amb la companyia d'un amic nostre de Galícia que va baixar a propòsit, el senyor Mito. Bé, després ja ens ho comptes, Franqui. Oh, i tant. Pues bueno, doncs aquí acaben ja les noticietes. Hem de dir que ha sortit un nou grup d'escà, jazz, reggae, bugalú, rocksteady, bueno, un munt de coses. Es diu Sensi Simon and the Golden Singles. Comentem de que està format pues, per components de Kissap, Ex-Malarians, un grup que em fa molta gràcia, Escafeinats. I tant. Hi ha un grup de Tarragona que es diu Ja mai cansat. Bueno, també components d'escacs, d'escapar ràpid. Comentada que tenim a bateria el gran Toni Ex-Malarians, gran bateria. I aquest Sensi Simon, gran trompetista i productor de tres discos de la Gruber. Ell toca amb el grup Samower Band, bugalú, reggae, soul, jazz. I també toca amb la Baked Band, Soul Food International, una de les Baked Bands amb més renom d'Europa, que han passat per les seves mans, Alton Ellis, Ken Wood, Derek Morgan, Winston Francis, etc. Doncs estaran fent la primera gira, dijous estaran a Madrid, divendres 9 estaran a Alacant, dissabte 10 a Castelló, i diumenge 11 doncs estaran a València amb el Sispot a la sala Black Knot. Us volia portar un tema, saps que me'l reservo per la setmana que ve. És un tema que m'ha fet molta gràcia aquesta setmana. Us sona Escarabajos? Sí, no? Si los chinos bailan el ska. Sí. Pues ja us l'he avançat ja el nom, us la deixo per la setmana que ve perquè us feu un fart de riure amb aquesta gent de Palma de Mallorca del 92. Pues fotrem aquí, Franqui. Un temazo. Sí, un temazo que avui va dedicat a uns amics que es casen, la Bibi i el Carlos, allí a Gijón, i ficarem Rudy God Marriott, de Lauren Aitken. Ah, bona. Pel tema, doncs pues, felicitats d'aquí, de Can Genets. Rudy. message in a bottle to the queen, but she could not come. Instead of the queen to come, six policemen come. You should have seen the people laugh when they see on the roof boy from. Bueno, sí, hem de comentar, però hi ha un bon ventall de coses, en aquest mes d'octubre. A part d'això, també ja comentarem la setmana que ve. El dilluns 19 d'octubre ens venen els Lakers de Nord-Amèrica i també són dignes d'anar-los a veure. I els comentarem ja preus i tot més endavant. Bueno, Frankie, com van anar les festes del Roser? Bueno, només vaig estar un dia divendres. Bé, bé. Van fotre l'Emperito Roca? O? Sí, trobo que sí. La vas ballar? Clar. I vaig ballar el ball del Fanalet, que se me va cremar la puta flor aquella. Què dius, sí o què? Home, clar, amb la Marina, i, tin, tin, tin, i se me va cremar tot. Però bueno, es va cremar. És el que té, anava ben xarxes tota l'estona. És que són com unes... Són entranyables. Unes pors Santa Tecla. Clar, és el rotet. És el rotet de Santa Tecla. No, és festa major, una plaça amb una orquestra supercutre, però tu passes però i bomba. Però hi ha un bon ambient, sí. En sèrio, perquè ja ens ajunten allà els personatges, saps, del nostre ex-barri, Frankie. Va, anava per alta i s'ajunta tot Déu allí, fan sopars populars, està molt bé. Pues bueno, doncs seguirem aquí amb un altre tema... Porto aquí un tema del gran Urroy, del disc Version Galore, i és un tema que es diu Don't Stay Away, The Song of Now. Tell you how much I need you so, baby, out of this world, as I would say. I wanna sing your song, sweet sister. Thank you. Doncs bueno, ara em toca a mi i ficaré un tema aprofitant els 50 anys de la discogràfica Motown. Ficarem el primer número 1 que van tenir, que es diu... que no m'he perdut... Please, Mr. Postman, i que és dels Marvelades. Quina gran cançó, eh? Sí, sí. Sí? La coneixíeu? Oi tant. Oi tant, oi tant. Que la va sentir el gran Gerard Icar i va dir això s'ha de ficar a ganjanaig. I paraula d'Icar... Palabra de Car y la van a picar aquí a Ganja Nights. Juan Bulguis. Seguint amb aquest disc recopilatori de la Motown, seguint amb dones cantant molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Espera, espera, que tenim trucada, Alon. Tenim trucada. Tenim trucada, Alon. A Ganja Nights feia molt de temps que no... Això és notícia. Que sonin les campanes del barri. Sí, digui. Hola. Hola. Hola. Sí, sí. En qui parlem? Estoy llamando. No sé, estoy llamando. Por favor. Qui hi ha aquí a la línia? Estoy llamando. ¿Dónde estoy llamando? Radio San Pedro, San Pau, Ganja Nights. Que és fills de puta, era de Reus, re. On estàs? On estàs? A veure. On estic? A casa. Ja està. A casa, passo la font. I que fots que no has vingut, cabró. Mira. Mira, d'aquí. A mi m'han dit que avui pujaves i jo he vingut jo a la ràdio, coses d'aquestes. Si no, amo, venga. Avui t'ha fet mandra, Avui m'ha fet una miqueta mandra. Sí. Així va el país. Ho estàs escoltant online o què? Sí, no, online no, tio. Online no m'acaba de xutar, però suposo que és cosa meva. Sí? Sí, però tinc la ràdio allà d'altra banda i sí, estic escoltant-vos. Ah, watching. Res, que la setmana que ve que sí que vindré. Ah, una cadireta. Sí, no pateixis. Tinc unes perles que he trobat que, bueno, ja veuràs tu. Sí? L'altre dia vas quedar amb los Yorses. Ja, bueno, doncs pues aquesta vegada promet. Bueno, Txec. No, res, que disfruteu molt. Igualment, ens veiem aviat, carinyo. Vale, mira quin piropo la parella. Que sí, home. Un temilla, home, ja que esteu. Sí, un vale. Temilla, mira, pues, Alon. Un de les Supremes estava bé. Quin li tirem? El de... Anàvem a ficar aquesta, la de Stop in the Name of Love de les Supremes. Stop in the name of love. Te va bé això? Me va perfecte. Alon. Digue'm. A veure si tenim el diumenge, home, cago en Déu. Vale. Vinga. El dinar, no? Sí, sí. El dinaret. Hosti, el Gerard i jo no hi podem estar, passeu-s'ho bé, Si no estiguéssim a Astúries estaríem allí. Teniu el cap de Déu i... Clar, anem ja... Si la gent s'acasa lluny, què vols que hi fem, naltros? Pues passar. Que els doni pel cul, no? Que no es casin. Pobret a Vivi, pobret parent. Deixo seguir amb el programa. Bona xeca, vagi bé pel cavallo. Vale, vinga, doncs. Adéu. Bueno, gent, doncs ja ho sabeu, com aquest el Pallarete, 977-2015-00. Ja esteu aquí, ja tarden per trucar-nos. I doncs escoltem la cançó de les Supremes, la de Stop in the Name of Love. Stop. Doncs seguint amb les divas del sud, ara toquen The Temptations and My Girl. Sí, yo... Nos hemos quedado tiernecitos, tiernecitos. Bueno, doncs ara escoltarem una cançó de Blues Busters, però, bueno, que és una versió d'Alton Ellis, es diu I'm Just a Guy, del seu disc Truth, i li vull dedicar a la Marina, que fa poc s'ha mort son àvia, doncs que en pau descansi. I va per tu, Marina, I'm Just a Guy, de The Blues Busters. I'm just a guy who will break your heart. ¿Qué pasa, tío? Hombre... Que va arribar... Atenció, que ha arribat ja de vacances el senyor Fosque amb el seu metal convulsat! El poder del metal! Quines grans vacances, el puto. Sí, sí. Se t'ha trobat a faltar, eh? Bueno, Franqui, ens comentaràs com va anar aquest dissabte passat ahir a la sala Mirona de Sal amb els Coke Sparrer. Oi tant, jo te comentaré poc perquè només vaig veure els dos últims grups, vale? Que va ser One Way System, uns punkis que estan guai, i els Coke Sparrer, impressionant. Les cançons de sempre, England's Below to Me, Riot Squad, etc, etc. I Argy Bargy, etc. Amb la companyia del senyor Mito de Galícia. L'Albert, ens vam trobar al llar, bueno, un munt de gent. Saps qui vam veure? El Roger. Te'n recordes el Roger, el Roger de València? Ah, sí, ahir el Roger. I, bueno, exacte, un munt de gent havia, i molt bé, molt bé. És veritat que era l'únic concert en tota la península de... Això ja no ho sé, jo... Sí, sí, deien que era l'únic. Doncs és que havia una gentrada, eh? Sí? Sí, sí, després se valia molt també hòsties a fora. Mare de Déu, sempre, com sol passar aquests sempre, concerts. Sempre passen històries de l'alcohol. Sí, però està bueno, però a part d'això, els concerts de puta mare, la birra una mica cara, com la Mirona, 3 euros, una puta canya. No, va bé per la crisi, tio. Sí, és una puta mare. La sort és que podia sortir... La seva crisi va de puta no, mare. No, no, clar, clar, a veure... I bé, però per això molt bé, molt bé. Ben organitzat i això, bé, guai. Els segurates eren molt raros, els segurates eren forajidos d'Espanya, eren com rotllo moteros, els cotxes allí... Sí o què, nen? Sí, sí, una pinta fatxorres. Buah. Però bueno, que això. I el concert molt guai, jo t'ho dic, superllaios són aquests, ja, Coke Sparrer, tots calvos, ja. Sí, sí, la vieja estirpe, saps? Però molt bé, molt bé. I bueno, ja que estem així, oi, escoltarem una cançó de Pilseners, no? Una que es diu El Pi de les Tres Branques, del seu primer disc, i bueno, fotem-li. Vinga, pues, enganxa, Nights. Let's go. escoltarem d'opció que 95, si l'haguéssiu vist. Bona gent, doncs ens despedim aquí, Franqui. Oi tant, fins la setmana que ve. Aquí a la 101.0 de l'FM, a Ràdio Sant Pere Sant Pau, Ganja Nights, la que més enganja. Bona nit i porteu-se bé, eh? Bona nit. Bona nit.